पिछले भाग से आगे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों के से इस फार्मूलेशन की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूलेशन के प्रयोग के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनकी जड़ का प्रयोग इस फार्मूलेशन में घटक के रूप में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने एक प्रकार के ग्रीन राइस के बारे में भी बताया जिसकी जड़ का प्रयोग करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है, यानी आग की पत्ती और दूसरी पत्तियों के साथ इस ग्रीन राइस की जड़ का प्रयोग करना है जिससे कि यह फार्मूला प्रभावी हो जाता है। उन्होंने 8 प्रकार के गोल्डन राइस के बारे में भी बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इसी तरह किया जा सकता है। उन्होंने 5 प्रकार के रेड राइस की जानकारी दी जबकि 3 प्रकार के वाइल्ड राइस की जानकारी दी जिनकी जड़, पत्तियों और चावल का उपयोग इस फार्मूलेशन में घटक के रूप में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। अधिकतर पारंपरिक चिकित्सकों ने कहा कि इस फार्मूलेशन में मेडिसिनल राइस का प्रयोग चतुर्थक और पंचम घटक के रूप में किया जाना चाहिए। उन्होंने 10 प्रकार के ब्राउन राइस के बारे में भी जानकारी दी और इसके प्रयोग विधि के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा उन्होंने 500 से अधिक ऐसे फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग आंतरिक रूप से इस फार्मूलेशन के साथ करने से बाहरी रूप से प्रयोग किए जाने वाले इस फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 2000 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी कि शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।